ไม่มีขันธ์อายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้สังคหาสังคหปัฏฐนิเทศที่หนึ่งจบ